أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، bugünkü dersimizde Allah Azze ve Celle izin verirse eğer, tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi nerelerde yapılabilir? Onu işlemeye çalışacağız. Evet. وَمِنَ السُّنَنِ Sünnetlerdendir. سُجُودُ التِّلَاوَةِ Tilavet secdesi. سُمِّيَ بِذَٰلِكَ Bu şekilde isimlendirildi. مِنْ اِدَافَةِ الْمُسَبَّبِ لِلسَّبَبِ Bu şekilde isimlendirildi. Müsebbep olanın sebebe izafe edilmesinden dolayı bu şekilde isimlendirildi. Müsebbep olan nedir? Müsebbep olan, yani tilavet, okuma, secdeye sebebiyet verdiğinden dolayı tilaveti secdeye izafe etme babından sucud-u tilave dendi. لِأَنَّ التِّلَاوَةَ Çünkü okuma, sebebuhu, o secdenin sebebidir. فَهُوَ o sucudun, secdedir. شَرَعَهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulü onu meşru kılmıştır. عُبُودِيَّةً Kulluk olarak اِنْدَ تِلَاوَةِ الْآيَاتِ وَاِسْتِمَعِهَا Kur'an ayetlerinin tilavetinin esnasında ve onları dinleme esnasında kulluk ifadesi olarak Allah ve Resulünün meşru kılmış olduğu secdedir. تَقَرُّبًا اِلَيْهِ سُبْحَانَهُ Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşma olarak وَخُضُوعًا لِعَزَمَتِهِ Ve onun büyüklüğüne boyun eğmek olarak وَتَذَلُّلًا بَيْنَ يَدَيْهِ Ve onun önünde insanın zelil olmasından dolayı Allah ve Resulü bunu meşru kılmıştır. Sucud-u tilave dendi. Çünkü tilavet secdeye sebebiyet verdiğinden dolayı bu secdeye tilavet secdesi denmiştir. İzafe, yani secde tilavete izafe edilmiştir. Tilavet secdesi ne demektir? Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler vardır. Bu ayetlerde Allah Azze ve Celle ya secde etmeyi emreder veyahut da bizden önceki salih olan insanların secde ettiğini bize ifade eder veyahut da secde etmesi gerektiği halde secde etmeyen insanları bize zikrederek bizden secde etmemizi ister. İşte bu durumlarda Allah o ya emre imtisalen veyahut da o salihlere teşebbüh olsun diye veyahut da o Allah'a kulluk görevini ifa etmeyenlerin hilafına Allah Azze ve Celle'ye kulluk görevi ifade edilsin diye tilavet secdesi demiş olduğumuz sebebi Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetler olan secdeyi bize meşru kılmıştır. Ha bu secdenin yerleri neresidir? Bu secde nasıl yapılır? Bu secde için neler gereklidir? İnşallah onlara zaten geçeceğiz. Şeyh dedi ki وَيُسَنُّ Sünnettir, sünnet oluyor. سُجُودُ التِّلَاوَةِ Tilavet secdesi لِلْقَارِئِ وَالْمُسْتَمِعِ İşitene de okuyana da tilavet secdesi sünnet oluyor. وَقَدْ اَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ Muhakkak ki alimler icma etti ala meşruiyetihi onun meşruiyetinin üzerine. قال ابن عمر İbn Ömer dedi ki كان النبي صلى الله عليه وسلم Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem يقرأ علينا السورة bize Kur'an bir sure okurdu. فيها السجدة içerisinde secde olan bir sure okurdu. فيسجد secde ediyordu ve نسجد معه biz de onunla beraber secde ediyorduk. حتى ما يجد أحدنا حتى تا ki ما يجد bulamıyordu أحدنا bizden biri موضعًا yer لِجَبْهَتِهِ anlı için yer dahi bulamıyordu. Yani Resulullah secde ettiğinde insanlar Kur'an okurken secde ayetlerine gelince secde ederdi. Sahabe de onunla beraber secde ederdi. Öyle ki ta ki insanlar secde edecek yer dahi bulamazlardı. Evet. Şimdi şeyh burada dedi ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın Kur'an okurken tilavet secdesinin ayetlerinde yani secde ayetlerinde secde ettiği kesindir. Yani sabittir. Lakin Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu fiili vacip midir? Yoksa sünnet midir? Alimler bu konuda ihtilaf etmiştir. Dikkat ederseniz şeyh bunun sünnet olduğunu söyledi. Bu cumhur ulemanın görüşü. Lakin ulemadan bazısı rahimahumullah ki İmam Ebu Hanife, İmam Ahmed'den bir rivayet Şeyhülislam İbn Teymiye ve daha başka bazı alimler tilavet secdesinin vacip olduğunu söylemişlerdir. Tilavet secdesinin vacip olduğunu söylemişlerdir. Niye? Bu görüşü savunmalarının sebebi nedir? Çünkü Allah Azze ve Celle kendilerine ayetler okunduğu halde secde etmeyenleri yermiştir, zem etmiştir Kur'an'da. Demiştir ki: "Fema lehum la yu'minun ve iza quri'a aleyhimul Kur'an la yescudun." Onlara ne oluyor ki onlar secde etmiyor, iman etmiyorlar ve onlara Kur'an okunduğu zaman da secde etmiyorlar diye. Yine kitabımızda da önümüzde mevcut zaten. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre'den, Ebu Hureyre Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle rivayet ediyor. Diyor ki: "İza qara ibnu Adem es-secde fe secde, i'tazala eş-şeytanu yebki." Bir kul okuduğu zaman, yani Kur'an okuduğu zaman ve bununla beraber secde ederse, secde ayetlerinde şeytan uzaklaşır ve ağlar. Der ki: "Yekulu ya veyle, veyl olsun. Umira ibnu Adem bis-sucudi fe secde." İbn Adem secde ile emrolundu ve secde etti. Felehul cennetu. Ona cennet vardır. Ve umirtu bis-sucudi. Ben de secde ile emrolundum. Fe ebeytu. Lakin bundan imtina ettim. Yapmadım. Feliyen naru. Bana da ateş vardır. Zaten önümüzde kitapta da var. Ravahu Muslim ve İbn Mace, Müslim ve İbn Mace de onu rivayet etmiştir. Burada dikkat ederseniz şeytan diyor ki: "Umira ibnu Adem bis-sucudi fe secde." Adem oğlu secde ile emrolundu. Secde etti, ona cennet vardır. Ben ise secde ile emrolundum, secde etmedim. Bana ise ateş vardır. Burada umira, emre olundu. Kimin tarafından emrolundu kastı? Allah Azze ve Celle tarafından emrolundu. Yani öyleyse secde bir emirdir. Secde bir emirdir. Aykaza Allah Azze ve Celle secde etmeyenleri kınamıştır. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimede olduğu gibi. Ve yine Osman radıyallahu anh, kendisi secde etmeyince kendisine niye secde etmediği sorulduğunda innemes secdetu ala men istema, şüphesiz ki ancak secde işitenin, yani kulak verenin üzerine gereklidir demiştir. Kulak verene gereklidir. Bu ancak işitene kısmına geleceğiz veya kulak verene kısmına. Dersin ortalarında inşallah onu zikredeceğiz. Burada yalnız bir insan secdeye kulak vermişse onun üzerine secde etmesi gereklidir. Ve benzeri rivayetlerden bu ulema tilavet secdesinin vacip olduğu hükmüne varmışlar. Lakin cumhur ulema demişler ki doğrudur. Secde emredilmiş olabilir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam secde ayetlerinde secde etmiş olabilir. Allah Azze ve Celle secde etmeyeni yermiş olabilir. Sahabenin bu tip rivayetleri olmuş olabilir. Lakin bunları sizin anladığınız anlayıştan sarf edecek farklı deliller de vardır. Mesela demişler, örneğin Sahihinde Zeyd ibn Sabit diyor ki, yani Bukhari ve Müslim'in Zeyd ibn Sabit'ten rivayet ettiği bir şeyde, "Qara'tu ala'n-nebiy sallallahu aleyhi ve selleme en-necme felem yescud fiha." Ben Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a Necm suresini okudum. Onda secde etmedi. Yani ne demek istiyor burada? Necm suresinde secde var. Ben Resulullah'a Necm suresini okudum. Lakin Resulullah Aleyhissalatu vesselam Necm suresinde secde etmedi. Yine mesela İmam Bukhari Hazreti Ömer'in şu kıssasını bize aktarıyor. Hazreti Ömer minberdeyken Nahl suresini okuyor. Nahl suresinde secde var. Nahl suresindeki secdeyi okuduktan sonra iniyor, secde yapıyor. Öbür hafta cuma gününde tekrar Nahl suresini okuyor. Lakin bu defa inip secde yapmıyor. İnsanların bu durumdan bu durum insanların garipsediği bir durum olduğunu fark edince de Hazreti Ömer diyor ki: "Ya eyyuhen nasu inna namurru bis-sucudi femen secde fe asaba ve men lem yescud fe la isma aleyh." Ey insanlar, biz secde ayetlerine uğruyoruz. Secde ayetlerini okuyoruz. Kim secde ederse onun ecri vardır. İsabet etmiştir. Kim de secde etmezse onun üzerine bir günah söz konusu değildir. Ve bunu da sahabenin içinde bulunduğu bir toplulukta zikr ediyor. Öyleyse ne diyeceğiz? Tilavet secdesini yapmak güzeldir. tilavet secdesinin yapılması sünnettir. Lakin bu vacip değildir. Ulemadan bazısının vücubiyetine delil almış oldukları rivayetler sahihtir. Lakin onların bu anlayışını bozacak, bu işi vücubiyetten sarf edecek farklı deliller de mevcuttur. Evet. قَالَ الْاِمَامُ الْعَلَّامَةُ اِبْنُ الْقَيِّمِ İbn-i Kayyim dedi ki, İlam-ül Muvakkain kitabında İbn-i Kayyim'in usulü fıkhın bazı konularını tafsilatlı bir şekilde işlemiş olduğu kitabında وَمَوَادِعُ السَّجَدَاتِ اَخْبَارٌ وَاَوَامِرٌ Secdelerin yerleri haberler ve emirlerdir. خَبَرٌ مِنَ اللّٰهِ عَنْ سُجُودِ مَخْلُوقَاتِهِ لَهُ عُمُومًا اَوْ خُصُوصًا فَسُنَّ لِلطَّالِي وَالسَّامِعِ اَنْ يَتَشَبَّهَ بِهِمْ عِنْدَ تِلَاوَتِهِ آيَةَ السَّجْدَةِ اَوْ سِمَاعِهَا اَوْ سَمَاعِهَا وَآيَةُ الْاَوَامِرِ اَيْ اَلَّتِي تَأْمُرُ بِالسُّجُودِ بِطَرِيقِ الْاَوْلَى İbn Kayyim dedi ki, secdenin yerleri akbar ve evamirdir. Allah'ın haber verdikleri ve emrettiği yerlerdir. خَبَرٌ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan bir haberdir. اَنْ سُجُودِ مَخْلُوقَاتِهِ Mahlukatının lehu ona secde etmesine den haber vermesi. Umumen ev hususen, genel olarak veyahut da hususi olarak. Yani ya özel bir taifenin Allah'a secde ettiğini veya bütün mahlukatın kendisine secde ettiğini ifade eden haberlerdir. فَسُنَّ لِلْتَّالِي وَالسَّامِعِ فَسُنَّ sünnet olduğu littali okuyana ve sami'i işitene, dinleyene en yeteşebbehe bihim onlara benzemesi inde tilavetihi okumasının yanında ayete secdeti ev sema'iha secde ayetini okuduğunda veya dinlediğinde bu Allah'ın kendisine secde eden haber verdiği mahlukatına benzemesi sünnet oldu. Ve ayetul evamiri emir ayetleri ey elleti te'muru bis sucudi yani secdeyi emreden ayetlere gelince bi tariqil evla bi tariqin evla secde etmek onda sünnettir. Yani eğer Allah'ın kendisine secde ettiğini haber verdiği mahlukatının ayetlerinde Allah azze ve celle'ye secde etmek sünnet oluyorsa Allah'ın secde etmeyi emrettiği ayetlerde vescud vaktarib gibi mesela ayetlerde secdeyi yani Resulullah'a secde et dediği ayetlerde veya kullara secde edin dediği ayetlerde secde etmek bi tariqin evla sünnet olur. وعن أبي هريرة مرفوعا أبو هريرة مرفوع olarak nakl olundu ki إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ابن آدم insan oğlu secde ayetlerini okuyup secde ettiğinde يعتزل الشيطان يبكي şeytan uzaklaşır ve ağlar. يقول يا ويله ويل olsun أمر ابن آدم بالسجود فسجد أمر emrolundu ابن آدم ابن آدم بالسجود فسجد secde ile emrolundu secde etti فله الجنة ona cennet vardır وأمرت بالسجود ben secde ile emrolundum فأبيت onu yapmadım büyüklendim فلي النار bana ise ateş vardır ويشرع سجود التلاوة تلاوة secdesi في حق القارئ والمستمع okuyanın ve dinleyenin bakın dikkat edin سامع ile مستمع arasında fark vardır. Sami' ile müstemi' arasında fark vardır. Sami' her sesi işitene denir. İşitmenin neyidir? İşitmenin ismi failidir. Semi'anın. Müstemi' ise herhangi bir sese kulak verene denir. Öyleyse bir yerde secde ayetleri okunuyorsa ve bizim de kulağımıza bu sesler geliyorsa öyle mi? Biz şeyhin burada zikretmiş olduğu cümleye dahil değiliz. Ama okunan Kur'an'a biz müstemi' konumundaysak, yani kulak veren konumundaysak o zaman secde etmemiz nedir? O zaman secde etmemiz gereklidir veyahut da sünnettir. Ve huve o, yani müstemi' kimdir? اَلَّذ۪ي يَقْصُدُ الْاِسْتِمَاعَ لِلْقِرَاءَ okumaya, dinlemeyi kastedendir. Yani kulak verendir. وَفِي حَدِيثِ اِبْنُ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ İbn-i Ömer'in mutakaddim hadisinde ne dedi? كَنَ النَّبِيُّ يَقْرَوْ عَلَيْنَا السُّورَةَ ف۪يهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ Peygamber aleyhissalatu vesselam bize içerisinde secde olan sure okurdu. O secde eder, biz de onunla beraber secde ederdik. فَف۪يهِ دِلَالَةٌ Onda delalet vardır. Yani İbn-i Ömer'in bu rivayetine عَلَى مَشْرُعِيَّةِ سُجُودِ الْمُسْتَمِعِ Kulak verenin secde etmesinin meşruiyetinde ne vardır? Secde etmesinin meşruiyetinde delalet vardır. وَأَمَّا السَّامِعُ İşitene gelince, yani ses kulağı, adam dinlemeyi kastetmiyor, dinlemiyor ama sesler kulağına geliyor. Kimdir o? وَهُوَ الَّذ۪ي لَمْ يَقْصُدُ الْاِسْتِمَاعَ Dinlemeyi kastetmeyendir. فَلَا يُشْرَعُ ف۪ي حَقِّهِ سُجُودُ التِّلَاوَةِ فَلَا يُشْرَعُوا meşru olmuyor fi hakkihi onun hakkında sucudu tilaveti tilavet secdesi. لِمَا حَكَ الْبُخَارِيُّ Bukhari'nin hikaye ettiğinden dolayı اَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ an Osman radıyallahu an مَرَّ بِقَاصٍ bir şeyler anlatan bir adama uğradı. فَقَرَأَ سَجْدَةً o da secdeyi okudu. Secde ayetlerinden biriydi okudu. لِيَسْجُدَ مَعَهُ عُثْمَانُ Osman'ın kendisiyle secde etmesi için secde ayetlerinden birini okudu. فَلَمْ يَسْجُدْ Hazreti Osman secde etmedi. Ve kâle innemes secdetu dedi ki ancak secde alâ men istema'ahâ onu ona kulak veren hakkında meşhurdur. Ve rüviye zâlike an gayrihi mines sahabe onun dışında başka sahabelerden de varit olmuştur. Mesela kimden varit olmuştur? İbni Abbas'tan da aynı şekilde varit olmuştur. Öyleyse okuyan adamın o zaman secde ayetleriyle ne göre insanlar üç kısımdır. Okuyan, onu dinlemeye, onu dinleyen, kulak veren, bir de onu dinlemeyi kastetmediği halde okuduğu Kur'an'ı yakın olduğundan veya oradan geçtiğinden dolayı işiten. Öyleyse secde ayetlerine göre insanlar üç kısımdır. Secde ayetini bizzat okuyan. Secde ayetini bizzat okuyan. Secde ayetini okuyana kulak veren. Onu dinleyen, bir de secde ayetini okuyana kulak vermediği halde yakında bulunması veya oradan geçiyor olmasından dolayı işiten adam. Okuyanın, tilavet secdesini, Kur'an'ı okuyanın secde yapmasının meşru olduğunda icma vardır. Öyle mi? Geriye ne kaldı? Geriye iki kısım kaldı. Bazı alimler demişlerdir ki, İşiten veya kulak veren herkesin secde etmesi onun hakkında meşrudur, sünnettir demişler. Ve konudaki buraya kadar zikrettiğimiz bütün umumi delilleri de buna delil olarak kabul etmişler. Lakin racih olan ve alimlerden de Hazreti Osman ve İbni Abbas'ın da demiş zikretmiş olduğumuz rivayetini delil alan bir grup alim ise hayır demiş. Secde ancak okuyan ve ona kulak verenin hakkında meşrudur. Ama dinleyene yani işitene gelince dilerse secde eder, dilerse secde etmez. Evet. Ve secadatu tilaveti fil Kur'ani Kur'an'daki tilavet secdeleri fil a'rafi A'raf suresindedir. Ve ra'di Ra'd suresinde ve nahli Nahl suresinde ve İsra'i İsra ve Meryem Meryem ve hac hac Furkan والنمل سجدة نجم انشقاق و علق suresinde vardır. İnşikak ve Alak suresinde vardır. Ve fi secdeti sad hilafun beyne'l ulema. Sad suresindeki secdeye gelince alimlerin arasında ihtilaf vardır. Hel hiye secdetu şükrin ev secdetu tilavetin. O şükür secdesi midir? Tilavet secdesi midir? İhtilaf vardır. Vallahu alem. Allah azze ve celle en doğrusunu bilir. Evet. Şimdi o zaman şöyle söyleyelim Allah'ın izniyle. Diyelim ki alimler Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde secde ayeti geçiyor. Öyle değil mi? Bunlardan üzerinde ittifak edilenleri zikretmeye gerek yok. Zaten onlar bellidir. Lakin biz alimlerin üzerinde ihtilaf ettiği secdeleri zikredelim. Yani bazı secdeler vardır ki bunlar Necm suresindeki secdedir. Sa'd suresindeki secdedir. İnşikak suresindeki secdedir. Alimler bu secdelerde ihtilaf etmiştir. Hakeza Hac suresindeki secdedir. Hac suresi secdesidir. Alimler bu secdelerde ihtilaf etmiştir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Sad, Necm, İnşikak, bir de Hac suresindeki secdelerde alimler ihtilaf etmiştir. Bu dört secdede ihtilaf var. Diğer secdelerin meşru olduğunda secde yapılması gerektiğinde fikir birliğine varmışlardır. Sa'd suresindeki secdeye gelince Sa'd suresinde açık bir şekilde secde ifadesi olmadığı için alimler ihtilaf etmişlerdir. Allah azze ve celle diyor ki: "Vazanna Davudu ennema fetennahu festagfara rabbahu ve kharra raki'an ve anab." Davud bizim kendisini aleyhisselam imtihan ettiğimizi zannetti, Rabbine istiğfar etti ve ruku eder ve Allah'a yönelir bir şekilde ne yaptı? Aşağıya doğru eğildi. Buradan alimler bu secde midir? İnsan burada secde eder mi? Yani bu tilavet secdesi demiş olduğumuz secde midir? Yoksa Hazreti Davud'un şükür ifade etmek için, Allah'a dua etmek için yapmış olduğu bir hareket midir? Demiştir. Lakin sahih olan bu da secdedir ve bunda secde edilebilir. Neden? Çünkü İmam Bukhari İbni Abbas'tan diyor ki: "Es-sad leyset min azaimi sucud." Sad suresindeki secde, secdenin tekitlilerinden değildir. لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ ف۪يهَا. Ben Resulullah'ın onda secde ettiğini gördüm. Öyleyse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunda ne yapmıştır? Bunda secde etmiştir. Hakeza Necm suresindeki secdeye gelince, burada da alimler ihtilaf etmiştir. Buradaki tilavet secdesi midir? Secde edilir mi? Yoksa edilmez mi? Diye bazı alimler demişlerdir ki, Zeyd İbni Sabit'in konunun da başında zikretmiş olduğumuz hadisini delil getirmişler. Zeyd diyor ki İmam Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste: "Qara'tu ala'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem en-necme felem yescud fiha." Peygamberimiz onda secde etmedi. Lakin alimler diyorlar ki bu doğrudur. Lakin İbn Mes'ud ve İbn Ömer de Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın Necm suresinde secde ettiğini zikretmişler. Öyleyse Zeyd ibn Sabit'in Resulullah'ın Necm suresinde secde etmediğini zikretmesi, Necm suresindeki "Vescudu lillahi ve'budu" ayetinin secde ayeti olmadığına değil, secde etmenin vacip olmadığına delalet eder. Çünkü başka sahabeler de Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın secde ettiğini söylüyor. Burada Resulullah secde etmemişse demek ki her secde ayeti okunduğunda secde etmenin vacip olmadığını bize zikretmişler. Hakeza Necm İnşikak suresindeki secde ayetine gelince: "Fema lehum la yu'minun ve iza quriya aleyhimul Kur'anu la yescudun" ayetinde racih olan gene secde ediliyor olmasıdır. Çünkü Ebu Hureyre namaz kılarken İnşikak suresinde secde etmiştir ve soranlara "Ben Resulullah'ın arkasında bu ayette secde ettim." Yani Resulullah secde etti, ben de secde ettim ve ölene kadar da bu hal üzerine devam edeceğim. Evet. Öyleyse ihtilaf edilen secde ayetlerinde de nedir? Alimler bazı rivayetleri esas alıp ihtilaf getirse de asıl olan secde ediliyor olabilmesidir. Evet. وَيُكَبِّرُ اِذَا سَجَدَ لِلْتِلَاوَةِ. Tilavet secdesi için eğildiği zaman tekbir getirir. لِحَدِيثِ اِبْنِ عُمَرْ İbn Ömer'in hadisinden dolayı: "Kâne aleyhissalâtu vesselâm yakra'u aleyna el-Kur'âne." Peygamber bize Kur'an okurdu. "Feizâ merre bis-secdeti kebbara." Secde ettiği zaman tekbir getirirdi. "Ve secde ve secdenâ ma'ahu." Ravahu Ebu Davud. "Ve secde eder, biz ile onunla beraber secde ederdik." Şimdi normalde cumhur ulema genel itibariyle namaz için ne gerekliyse tilavet secdesi için de o gereklidir demişlerdir. Namaz için ne gerekliyse tilavet secdesi için de o gereklidir demişlerdir. Tekbir de gereklidir demişlerdir. Abdestli olması da gereklidir demişlerdir. Kıbleye yönelmesi de gereklidir demişlerdir vesaire. Lakin İbn Ömer, Şeyhülislam İbn Teymiye, İbn Hazm gibi alimler bu sayılanların ibadetin cinsi için değil, ibadetin bir parçası olan namazın cinsi için gerekli olduğunu söylemişlerdir. Ve bu ikisi de birbirinden farklı şeylerdir. Tilavet secdesi ayrı bir şeydir. Namaz ise ayrı bir şeydir. Namaz için her gerekli olan bunda da gerekli olacak demiş olsaydık, daha birçok şeyin, namazda olan birçok şeyin bunda da gerekli olması gerektiğini söylememiz gerekirdi. Bu sayılanların olması efdal olabilir. Ama bunlar şarttır. Bunlar olmazsa tilavet secdesi olmaz diyebilmemiz için elimizde delil olması gerekir. Ki böyle bir delil de söz konusu değildir. Böyle bir delil de söz konusu değildir. Ondan dolayı tilavet secdesi yapan birinin ne abdestli olması ne de kıbleye yönelmesi onun hakkında farz değildir. Ha bunu yaparsa bu sadece efdal olur, mükemmel olan olmuş olur. Tekbire gelince İbn-i Ömer'in bu hadisine zayıf diyen alimler de vardır, sahih diyen alimler de vardır. Zayıf diyenler yani bu tekbir lafzına, zayıf diyenler içerisinde tekbir lafzı geçen rivayete tekbir olmadığını, tekbire gerek olmadığını söylemişlerdir. Lakin sahihtir diyenler, hayır tekbir getirmek de sünnettir demişlerdir, tekbir getirilmesi gerekir demişlerdir. Evet. Veya, bir de biliyorsunuz tilavet secdesi tek bir secdedir. Yani iki secde değil, seyyub secdesi gibi iki secde değil. Sadece tek bir secdedir. Tek bir secdedir. Evet. وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ Secdesinde der ki سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى Aynı normal namazdaki secdede ne diyorsa bu secdede de onu söyler. كَمَا يَقُولُ فِي سُجُودِ الصَّلَاتِ Nasıl ki namazın secdesinde söylemiş olduğu gibi. وَاِنْ قَالَ Eğer derse سَجَدَ وَجْهِيَ لِلّٰهِ الَّذ۪ي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ Benim yüzüm onu yaratan ve onu şekil veren Allah'a secde etti. وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ Kuvveti ve gücüyle benim işitme ve görmemi yani kulağımı ve gözümü açan Allah'a secde etti. Allahum mektub li biha ecren. Allah'ım onunla bana ecir ver. Ve da anni biha vizren. Onunla benden günahımı götür. Ve cealha li indeke zuhra. Onu kendi yanında benim için sakla yani ecir olarak tut. Ve tekabbelha minhi kema tekabbelteha min abdike Davud. Benden kabul ettiğin gibi kulun olan Davud'dan kabul ettiğin gibi benden de bunu kabul et dese bunda beis yoktur demiş tilavet secdesine. Lakin bu rivayet zayıf olan bir rivayettir. Evet. Vel ityanu bi sucudi tilaveti an qiyamin efdalu min el ityani bihi an qu'udin. Tilavet secdesini ayakta yapmak oturarak yapmaktan daha faziletlidir. Tilavet secdesini ayağa kalkıp ayaktan secdeye giderek yapmak oturarak yapmaktan daha faziletlidir. Bu ne içindir? Bu şunun içindir. Zaten ayaktayken Kur'an okuyan veya zaten kendisi ayaktayken Kur'an işiten bir adamın secde ederken zaten ayaktan yere doğru secde edecek, eder. Lakin burada mesela diyelim bir adam oturuyor. Otururken biri de şey okudu. Kur'an-ı Kerim kendisi okuyor veya dinliyor. Oturduğu yerden bir secde etmesi mi efdaldir? Yoksa ayağa kalkıp ayaktan secdeye gitmesi mi efdaldir? Bu konuda özel hiçbir rivayet söz konusu değildir. Yani işte ayağa kalkıp secde etmekle alakalı. Lakin Kur'an-ı Kerim'de secde, o secde ayetlerinde kulların secde edişini anlatırken Allah Azze ve Celle hep harra, harru, yehirrune yani kökü harra olan fiili kullanıyor. Harra ise ayaktayken bir insanın ayaktayken secdeye kapanması, kendini yere kapanması demektir. Buna dayanarak yani mesela ve iza yutla aleyhim yehirrune lil esqani succada. Onlara Kur'an okunduğu zaman onlar çenelerinin üzerine yani yüzlerinin üzerine secdeye kapanırlar. Yine mesela Davud Aleyhisselam'ın şeyini okurken ve harra raki'an ve anab. O rukuya ne yaptı? Rukuya kapandı. Böyle olunca bazı alimler demişlerdir ki efdal olan kişinin o kullara teşebbüh babından ayağa kalkıp ayaktan secde etmesidir demişlerdir. Evet. Bir de burada şöyle bir problem kaldı. Burada şöyle bir problem kaldı. O da nedir? Namazda iken okuyan bir insan ne yapacak? Namazda iken okuyan bir insan ne yapacak? Namazda bir insan Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman secde ayetlerinden birini okursa orada kesip secde yapıp yani ayakta diyelim böyle Kur'an-ı Kerim okuyor. Secde ayetlerinden birine geldi, okudu. Hemen secdeye gidecek, direkt yani rükûya gitmeden secdeye gidecek. Bir secde yapıp tekrar ayağa kalkacak, kaldığı yerden ne yapacak? Kaldığı yerden devam edecek. Namazdayken, Kur'an okunurken secde yapılacağının delili daha biraz önce konuda da zikrettiğimiz İmam Bukhari'nin Ebu Hureyre'den İnşikak suresindeki secde ayetinde namazda secde ettiği ve sorulduğu zaman da Resulullah'ın arkasında namaz kılarken İnşikak suresinin secdesinde secde ettiğini ve ölene kadar da böyle devam edeceğini zikretmiştir. Yine Ömer radıyallahu anh Abdurrazak Musannef'inde Necm suresini okurken secde etti, sonra ayağa kalktı, tekrar kaldığı yerden okumasına devam etti demiştir. Yani bir adam öyleyse namaz kılarken namazın içerisinde tilavet secdesi yapması onun hakkında nedir? Onun hakkında meşru olan bir davranıştır. Tilavet secdesini yapabilir. Lakin nasıl yapacak? Okuyacak, duracak, durduktan sonra secdeye gidecek, sonra secdeden kalkıp tekrardan kaldığı yerden devam edecek. Peki, diyelim ki secde ayeti surenin en sonuna denk geldi. Neredeki gibi mesela? Alak suresinde olduğu gibi. Öyle mi? Secde ayeti en sona denk geldi. Yani şöyle mi yapacak? Bitirdi, kıraat bitti. Secdeye gidecek, kalkacak. Tekrar rükûya gidecek, tekrar secdeye gidecek mi? Yoksa başka bir şekilde mi yapacak? Eğer okumuş olduğu o sureden sonra okumaya devam edecekse secdesini yapacak, ayağıya kalkacak, ondan sonra kıraatine devam edecek. Yok son sure ise o, ondan sonra sure okumayacaksa, dilerse secdeye gider, secdesini yapar, sonra ayağıya kalkar, rükû yapar, secde yapar. Ama alimler demişlerdir ki eğer arkasında İslam'ın hükümlerini tam bilmeyen ve bu yaptığından dolayı namazını karıştıracak olanlar varsa bunu yapmaması efdaldir. Niye? Çünkü bu bir sünnettir. Bu sünneti yaparken insanların namazlarını karıştırması gibi daha büyük bir meselete sebebiyet verecektir. Ondan dolayı böyle bir durumda bunu yapmaması lazım. Yani imamın arkasındaki cemaatin halini gözetmesi gerekir. Secdeye gitti diyelim. Arkasındaki cemaat namazda tilavet secdesi yapılacağını bilmiyorsa o Allahu Ekber dediği anda secdeye gittiğinde cemaatin bir kısmı rukuya gidecek. Öyle mi? Tam ne olduğunu anlamaya çalışırken bu tekrardan kalkacak ayağıya. Bu defa millet yine Allahu Ekber diyecek. Bu defa millet secdeye gidecek. Yani iyice o rukuya gidecek, millet secdeye o rukuya iyice karışacaksa eğer bunu hiç yapmaması onun hakkında nedir? Bunu hiç yapmaması onun hakkında daha efdal olan bir durumdur. Evet. Buraya kadar anlattıklarımızdan inşallah konu anlaşılmıştır. Tilavet secdesiyle ilgili anlatacaklarımız bunlar. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.